zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy. Już w trzy dni. Tak, drogie panie. Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 6 maja, jest 15. Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Zapraszamy na serwis Trójki. Wszystkie stacje już otwarte. Warszawskie metro kursuje normalnie. Strażacy nie stwierdzili tam ulatniającego się gazu. Ugody w sprawie Lech Wałęsa kontra Sławomir Cenckiewicz nie będzie. Ani autor książki, ani wydawnictwo nie zamierzają przepraszać byłego prezydenta. Odnaleziono pojemniki z radioaktywnym izotopem kobaltu skradzione z elektrowni Bełchatów. Ktoś porzucił je na złomowisku niedaleko Częstochowy. A na początek serwisu Warszawa. Po niemal 4 godzinach problemów stołeczne metro kursuje normalnie i to na całej długości. Wyłączony z ruchu był odcinek pomiędzy stacjami Wilanowska a Dworzec Gdański, bo na stacjach wyczuwalny był zapach gazu, jednak jego wycieku nie wykryto, poinformował w rozmowie z Trójką rzecznik warszawskiego metra Krzysztof Nalawko. O godzinie 14.07 został wznowiony ruch pociągów metra na całej linii. W tej chwili pociągi jeżdżą zgodnie z rozkładem. To nastąpiło w wyniku informacji ze straży pożarnej, że nie ma zagrożenia, że na stacjach tych, które były poddane badaniu, nie stwierdzono obecności gazu ziemnego. Także możemy bezpiecznie wywozić pasażerów. Zdezorientowani pasażerowie przez kilka godzin musieli korzystać z zatłoczonej w związku z zamknięciem metra komunikacji zastępczej. A nie wiem właśnie, co się dzieje. Myślałam, że pan... Proszę natychmiast opuścić teren stacji. Jadę w Surze, w stacja mnie interesuje, ale chyba nie dojadę. Teraz idę chyba do tramwaju, coś spróbuję zrobić. Nie wiemy, co się dzieje, nie można. Podobno gaz się ulatnia. Spieszę się do pracy i niestety nie wiem, jak mam dalej jechać, co mam dalej zrobić. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że w metrze rozlano lub rozpylono nieznaną substancję zapachową i że służby przeglądają monitoring, by znaleźć sprawcę. Sławomir Cenckiewicz i poznańskie wydawnictwo Zysk nie przeproszą Lecha Wałęsy. W sądzie w Poznaniu odrzucili dziś propozycję ugody. Poszło o książkę Wałęsa, człowiek staczki. Byłego prezydenta oburzyły fragmenty, w których autor napisał, że były lider Solidarności, miał opinię chuligana i powtarzał siódmą klasę. Lech Wałęsa był skłonny zawrzeć ugodę pod warunkiem, że autor i wydawnictwo go przeproszą, zapłacą po 200 tysięcy złotych na warszawskie hospicjum, a książka zostanie wycofana ze sprzedaży. Lecha Wałęsy w poznańskim sądzie nie było, był dyrektor jego instytutu, Piotr Gulczyński. W tej książce ilość pewnych niesprawdzonych informacji i pomówień przeszła jakby skalę tych informacji, które były publikowane w poprzednich książkach. Moi mandanci nie wyrażają zgody na zawarcie ugody ani w tym kształcie, który jest zaproponowany, ani w jakikolwiek innym, zaprzeczają temu, aby jakiekolwiek dobra osobiste pana Lecha Wałęsy został naruszony. Mówił w sądzie pełnomocnik pozwanych mecenas Zenon Marciniak. Sławomir Cenckiewicz tak tłumaczył swoje stanowisko. Napisałem samą prawdę i tylko prawdę, więc dlaczego miałbym z tej prawdy zrezygnować? To jest prawda udokumentowana źródłowo, więc nie mam tutaj jakby szansy na inną postawę. To nie koniec sprawy. Już wiadomo, że kolejnym krokiem Lecha Wałęsy będzie pozew. Ten książkowy atak na Lecha Wałęsy jest tak naprawdę podważaniem polskiej drogi do wolności. Będziemy dochodzić w sądzie prawdy i chcemy tę sprawę doprowadzić do końca. Można się spodziewać, że sprawa wróci na wokandę za kilka miesięcy. A dzisiejszej rozprawie przysłuchiwała się Magdalena Konieczna. Duchowy przywódca rosyjskiej cerkwi prawosławnej krytykuje Kijów za stosowanie przemocy. Patriarcha moskiewski i wszechrusi Cyryl w specjalnym oświadczeniu obarczył odpowiedzialnością za rozlew krwi na Ukrainie tych, którzy, jak się wyraził, zamiast dialogu stosują przemoc i odrzucają prawo obywateli do wyrażenia swoich przekonań. Słowa patriarchy nie są czymś nadzwyczajnym. Bardzo rzadko słychać w Rosji głosy piętnujące Kreml. Do wyjątków należy profesor Andrzej Zubow. Moskiewski historyk i religioznawca otwarcie porównuje politykę Władimira Putina do działań Adolfa Hitlera sprzed II wojny światowej. Nasz reporter zapytał profesora Zubowa, czy jego zdaniem Rosja jest gotowa zaatakować na przykład kraje bałtyckie. Ja nadzieję, że nie. No. Mam nadzieję, że nie, ale z drugiej strony niczego nie można być pewnym. Przed aneksją Krymu nie spodziewałem się, że to możliwe. Rzecz w tym, że plany agresora rozwijają się wraz z powodzeniem agresji. Po swoich ostrych wypowiedziach recenzujących politykę Kremla władze moskiewskiego uniwersytetu, na którym pracuje profesor, zagroziły mu zwolnieniem, ale ostatecznie do tego nie doszło. Cała rozmowa z profesorem zapraszamy do Trójki po 16.00. Kto je ukradł i dlaczego, tego wciąż nie wiadomo. Najważniejsze, że znalazły się całe. Odnaleziono pojemniki z radioaktywnym izotopem kobaltu skradzione pół roku temu z terenu elektrowni Bełchatów. Zbiorniki były na złomowisku w miejscowości Poraj koło Częstochowy, informuje dyrektor bełchatowskiej elektrowni Marek Ciapała. Odnalezione zbiorniki to są te, które kiedyś zaginęły. Pojemniki zostały odnalezione w stanie niezagrażającym życiu lub zdrowiu i w związku z tym zostały one zabezpieczone i wwiezione do utylizacji przez firmę specjalistyczną. Pojemniki z radioaktywnym izotopem kobaltu zostały ukradzione w listopadzie ubiegłego roku podczas remontu elektrowni. To był Serwis Trójki. W całym kraju sporo słońca i trochę niegroźnych chmur. Przelotnie padać może tylko na Pomorzu. Na termometrach od 12 stopni w Suwałkach do 20 we Wrocławiu. W nocy deszczowo na północy i zachodzie i od 4 do 11 stopni. Jutro prawie wszędzie możliwe burze. Wyjątkiem będzie południe kraju. Tam padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 16 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. W tym tygodniu pragnę Państwu gorąco polecić danie Pascala. Plastry smażonego schabu z chorizo i oliwkami. Pascal zrobił to po prostu bosko. Karol, co ty tam robisz? A nic, leżę w hamaku i bujam. A ty zrób naprawdę przepyszne danie ze schabu według Pascala. Bo teraz schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 5,99 za 360 gramów. Schab 5,99. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Michał Jakubik realizuje tę audycję, której bohaterką jest Anna Gacek. I bohaterem jest Wojciech Mann. No, bohater to za dużo powiedziane. Alinka Wachowicz jest bohaterką. Bo jest, a ja mam takie podejrzenie, że tak nocami skacze pan po dachach i ratuje miasta przed złoczyńcami. No ale przecież ja nie mogę się publicznie przyznać do tego. Rajtuzy mam zawsze dopasowane i wyprane. Ale to więcej na ten temat ani słowa. Nie mogę zdradzać mojego drugiego ja. Aniu, zaczynamy i to od twojej piosenki. Tak, od mojej piosenki, która sprawi panu przyjemności, aha, chociaż. No Państwu mam nadzieję, że wiele. No ja wiem, że na pewno mnie ogromną. No już podpowiem, że to piosenka z 67 roku, więc... Ojej, to szczęśliwie już wiem, że nie będzie Kazajbian. Nie, bo wtedy jeszcze ich nie było na świecie. Tak. And love is a Make one dream come true. You only live twice. And love is a stranger who'll beckon you on. Don't think of the danger, for the stranger is gone. This dream is for you, so pay the price. Make one dream come true. You won't. Zanim przejdziemy do meritum, to jak taka papuga wyuczona, powtórzę 71335, man@polskieradio.pl. To są możliwości napisania, smsowania, mailowania do nas. Przyszły już pierwsze zresztą smsy z zapytaniem, czy dziś tematem będą piosenki 007 Jamesa Bonda, co dobrze świadczy o słuchaczach, choć nie trafili. To była piosenka, Aniu? To była piosenka z filmu Żyje się tylko dwa razy, You Only Live Twice. Chyba piąty film o przygodach Jamesa Bonda, 67 rok. No i Nancy Sinatra śpiewająca, jeden z wielu słynnych tematów przewodnich z tej serii. Rzeczywiście Bond przysłużył się niektórym artystom, bo ich piosenki na trwałe wpisały się w historię. No i John Barry, czyli kompozytor tej muzyki. Tak. Podobno ciężki człowiek, trudna osoba, ale jeśli gdzieś jakaś szlachetna strona jego osobowości znajdowała ujście, to było to właśnie w tych niezapomnianych melodiach. Ale musimy objawić rzeczywisty temat, bo to nie jest ani w kino, ani Bond, tylko... Żyje się tylko dwa razy, czyli właśnie podwójność. Podwójność, tak. Dzisiaj rzeczy podwójne. Skoro tak, to ja przelicytuję cię jedynie czasowo, bo to będzie wcześniejsza piosenka, co zresztą w przypadku moich wyborów nie jest wielką niespodzianką. Tak jak przyznaję, że wielką niespodzianką był ten You Only Live Twice, bo nie dość, że lubię, to jest jakby przyniesiony przez redaktora Annę Gacek jest miłą odmianą w stosunku do, tu trzy kropki. No wiemy, do zespołu Kasabian, tak. No dobrze, Aniu, ale wybaczam. Trochę się martwię, bo mam parę utworów karcących dla ciebie, a początek jest taki, że nie ma za co cię karcić. Czy ja nie powiedziałam w ubiegłym tygodniu o godzinie 15.59, że w przyszłym tygodniu robimy audycję pokojowo nastawieni do siebie? A jej, zapomniałem o tym. Zapomniałem. No ale być może ta piosenka nie czekam będzie. Czekam na jakąś dłuższą piosenkę, żebym zdążyła pobiec do pokoju po płytę Kasabian. Ta jest krótka i to, jak powiedziałem, wcześniejsza. Wykonanie mistrzowskie, bo Elvis, chociaż z filmu też, ale on robił dużo gorsze filmy niż te o Bondzie. No ale tytuł się absolutnie zgadza i filmu, i piosenki. Double Trouble. Some guys fall in love with one girl, I gotta fall for two. There's just so much love in that one heart's supposed to do. So I go around with my heart dragging on the ground, dogging me around. I'm the sorriest sight in town. I got double trouble, I got double trouble, I got double trouble. Twice as much as anybody else, oh yeah. I guess there's gotta be two dark clouds hanging over me. My future looks as bumpy as a matchbox on the sea. Every time I think that I have finally got it made, some losing cards are played. I just can't make the grade. I got double trouble, I got double trouble, I got double trouble. twice as much as anybody else, oh yeah. I got double trouble, I got double trouble, I got double trouble, twice as much as anybody else, oh yeah. Bardzo interesujący list właśnie w trakcie tej piosenki przyszedł już na temat od Daniela z Zakopanego, zamieszkałego w Bochni, który pisze: Aniu, że zaaplikuje sobie podwójną dawkę naszej audycji, gdyż po 15 we wtorki jest w drugiej pracy, audycję nagrywa na jakieś urządzenie typu telefon komórkowy, odsłuchuje później audycję z zeszłego tygodnia, jeszcze nie zdążył. Krótko mówiąc, będziemy podwójni u Daniela, czyli zgodnie z tematem. To dość skomplikowane. To skomplikowane. Starałem się to wyjaśnić, ale mi się nie udało. Wiem. Ale to świadomość jest ale już pierwszym krokiem do oświecenia. Oczywiście, bo zatem jeśli my będziemy u Daniela podwójni, to właśnie będziemy poczworni. A jeśli jeszcze dodać do tego stereo? No to już nie do wytrzymania. To już mnie przerasta. No ale pokojowo zaczęliśmy. Nancy Sinatra, Elvis Presley. Miłe, złego początki. Tak właśnie. 2009 rok, więc już troszkę robi niebezpiecznie. Amerykańska alternatywna grupa. Już widzę te dreszcze na przedramieniu. Jeszcze nie jest tak najgorzej. Jeszcze nie dreszcze. Piosenka, której tytuł pasuje idealnie, 2 weeks, czyli 2 tygodnie. Przyznam, że próbowałam sobie przypomnieć z pamięci, o co chodzi ze stosunkiem tytułu piosenki do tekstu i nie potrafię sobie tego przypomnieć, ale pamiętam doskonale, że właśnie wtedy w 2009 roku zasłuchiwałam się w tej piosence z albumu Vacati Mest zespołu Grizzly Bear. Oh, mieliśmy być tak dobrze nastawieni do siebie, więc ja tylko wyrażę zaniepokojenie, czy zasłuchiwanie się i wsłuchiwanie się w ten utwór wywarło jakiś dłuższy czy silniejszy wpływ na twoją psychikę? O, ciekawe pytanie. Nie wiem, ale wiem, że wtedy to rzeczywiście była jedna z moich ulubionych płyt, jakie ukazały się w 2009 roku. Wiem też na pewno, że radośnie w tłumie festiwalowym śpiewałam i tańczyłam do tej piosenki. I tańczyłaś, ale to powoli tańczyłaś chyba. Tak. I chyba chciałabym, żeby już pan przeszedł do swojego kolejnego wyboru. Dobrze, ja mogę tylko wyrazić nadzieję, że okres sprzed 4 lat, kiedy byłaś całkowicie pochłonięta tą muzyką, już powoli mija i że otrząśniesz się z tego. Znaczy, złapałam tę złośliwość już za pierwszym razem, panie Wojtku. Ale nie może ktoś ze słuchaczy, nie? To nie jest złośliwość, to jest nadzieja, dobroć, która każe mi myśleć o twojej przyszłości jako o osobie, która docenia dobrą tym razem. Panie Wojtku, muzykę. Kłamstwo się aż nad panem tutaj unosi, nie. I macha do mnie ręką. Chciałbym cię prosić, Aniu, o wybaczenie, że to, co miało być karą, już teraz nadam, żeby nie było, że ja złośliwie czekam na twoją wpadkę. Po prostu musiałem to przynieść, bo tytuł idealnie pasuje. Dwa słońca na zachodzie, to ponury dość utwór, no ale wykonawcy to jest pierwsza liga. Anno Gacek, Pink Floyd. Only charcoal to defend. No, odfajkowaliśmy. Ania już chciała umrzeć, zemdleć, odejść, ale masz to za sobą, a jeszcze nie ma nawet połowy audycji, widzisz? Czy jakaś część mnie już umarła? Przestań, już przestań. Nie wróci. Ale doceniając złośliwość, złośliwość na temat, doceniając chęć zadania mi bólu, w którym nie potrafię odnaleźć żadnej przyjemności, to tak z ręką na sercu, panie Wojtku, to jest muzyka na ten dzień, na tę godzinę, na tę audycję. To jest muzyka na ten temat. No. No nie możesz zaprzeczyć. A tak zawsze pan tak nosi w tym woreczku swoim, tak o jedną płytę za dużo. Nie mogła to być ta jedna płyta za dużo? Oj, ty jeszcze nie wiesz, co tu się czai. Ja wiem, przeżyłam w pierwszej połowie audycji Pink Floyd, to czeka mnie jeszcze jakiś death metal. Może to nastąpić, może, może, ale teraz twoja kolej. Ja dzisiaj tradycyjnie pełna pokojowych, szlachetnych intencji, właściwie jak zawsze. Piosenka o tytule Twice. No, nie da się ukryć, nie że da się pasuje. Ukryć, a jeszcze do tego... Chyba ładna jeszcze. Jest ładna. Tak? I to jest duet jeszcze do tego, czyli pasuje... Tak, nieczęsto gramy muzykę belgijskich zespołów. Nieczęsto. Nieczęsto. W moim przypadku chyba bardzo nieczęsto. Ale zespół Deus pan zna. Tak, oczywiście. Mieszkali u mnie dłuższy czas. No dobrze, zażartowałem. Ale tak, tak sobie. Nie, nawet się we mnie przez chwilę taka iskierka zazdrości rozbudziła, bo tam niektórzy są tak całkiem niczego sobie, więc już tego nawet przez chwilę pomyślałam, że pan mówi całkiem serio i już chciałam wypytać o kilka szczegółów. Aha, no nie wyszło mi. Nie, to panu zupełnie nie wyszło, ale za to im wyszła ta piosenka. Never made, implied from the beginning, and passion that had never failed to convince us we were winning, too smitten to be just a flirt, too loose to be connected. I gave you less than you deserve. Twice I set my mind on you, and twice I gave you nothing, and twice you showed me what to do, and twice it came to nothing. Beneath the surface of desire, something sacred, hallowed ground, a holy fire to warm us when we're naked. So tell me why you want to stay. You're so impatient anyway for something that will never ever happen. You say, come on, let's pick a fight with all that try to steal our light. Now it's you and me. Tell me why am I so frightened? 'Cause twice I set my mind on you, and twice I gave you nothing, and twice you showed me what to do, and twice it came to nothing. So tell me what we gonna do. Feels like I'm stuck here in a loop of you and me and me and you. There's more than 20,000 ways to end up in the same old place. Only once you get away, only once you got a second chance. Why do you want to stay? Thank you. Nie jestem w stanie wypowiedzieć się na temat wyglądu tych muzyków, ale ta muzyka w ogóle mi nie zrobiła krzywdy. I tutaj rozumiem, że możesz być, chociaż jak mówisz, że chodzi o wygląd. Nie, nie chodzi o wygląd, nie chodzi o wygląd. Nie. Deus jest znakomitym zespołem, a tak się jeszcze złożyło w przypadku tego utworu, bo to duet wokalny Grega Dulliego z zespołu Afghan Whigs właśnie z muzykami Deus, że ci wokaliści, te głosy to jednocześnie jedni z moich naprawdę ulubionych rozmówców. Także tutaj się wszystko zgadza. Jest kawał osobowości i jeszcze do tego mnóstwo świetnej muzyki na koncie. No to bardzo się cieszę, że ci wszystko zgadza i jeszcze bardziej się cieszę, że nie będę się czepiał, nie będę kwasu takiego wpuszczał, tylko miło przyjąłem. Panie Wojtku, już pan zagrał Pink Floyd, już pan kwas wpuścił, mleko się rozlało. Przestań, bo jeszcze przed nami różne rzeczy i mogę podjąć decyzję bardziej bolesną i mniej. Państwo to słyszą. Ja przypomnę, rozmawiamy teraz w trakcie audycji, która została umówiona w zeszłym tygodniu jako ta miła i pokojowa. No i tak właśnie jest. Teraz będzie historyczne nagranie. Ja nie wiem, czy ty wypowiadałaś się negatywnie na temat Vana Morrisona? Nie. Nie, to dobrze. Van Morrison jako młody człowiek z grupą Them w piosence lata 60., w piosence, której tytuł idealnie pasuje, One, Two, Brown Eyes. Chodzi o orzechowe, brązowe oczy i to dwie sztuki, zgodnie z tematem naszej audycji. When at last I was walking, I heard someone talking. You better stop staying out of the night. Straighten up and fire right. You better stop telling those lies. I'm gonna cut you down to my size. You got one, you got two brown eyes. Hypnotize, hypnotize, hypnotize. Yeah, yeah. Dawne lata grupa Dem, a teraz pewnie będzie współczesność. Patrzę na Annę Gacek, nieodgadnione oblicze. Będzie współczesność i nie. To jeszcze bardziej nieodgadnione. Tak. Będzie coś z roku 1940. Pozwolę sobie wyrazić takim gwizdnięciem. Ale podane w utworze z roku aktualnego. Przyznam, czy to będą sample i wpuszczone w komputer może? Nie chciałabym tutaj mieszać komputera, bo tyle jest duszy w tym nagraniu, co za chwilę pan usłyszy, i jestem prawie pewna, że się pan ze mną zgodzi, że podciąganie tego pod współczesne techniki akurat tutaj chyba nie jest na miejscu, bo mam wrażenie, że to są takie emocje i taki głos i taka produkcja, że spokojnie taka piosenka mogłaby powstać, nie wiem, 30-40 lat temu. No jak 40 lata, to jeszcze wcześniej. Nie, nie, wtedy by chyba nie powstała. Aha. Bo to potrzebowało trochę jakiegoś takiego dobrego, czarnego grania, jakiegoś soulu, bluesa, R&B, dopiero przez to wszystko przefiltrowane mogłoby. Myślę, że w latach 40. jeszcze tego, chociaż z drugiej strony. No dobrze, nieważne. Wróćmy do teraźniejszości. To jest piosenka nie na temat. Od razu mówię. A jednak wyszło coś takiego. Tak. Mam dzisiaj jeszcze ze sobą 2 lata, 2 ptaszki, 2 płuca. Mam mnóstwo najróżniejszych rzeczy, które pasują do tematu dzisiejszej audycji, ale koniecznie chciałam zagrać tę piosenkę. Po pierwsze dlatego, że pochodzi z całkiem niedawno wydanej płyty, a przy pana umiłowaniu do rzeczy nie najnowszych mam czasem potrzebę przemycenia w tej audycji jakieś świeżynki. Ale trudno mówić o przemyceniu, to jest masowe naruszanie integralności państwa, granicy. A po drugie, to jest piosenka, która składa się właśnie z 2 elementów. Aha, z monologu z filmu Dyktator z 1940 roku, ale przede wszystkim z kapitalnej piosenki, jaką na swoim nowym albumie ma Paolo Nutini. O. No, no dobrze, no dobrze. We are proud individuals living for the city, but the flames couldn't go much higher. We find and religions to paint us with salvation, but no one, no nobody can give you the power, the right. Dripping down the walls of a dream that cannot breathe in its harsh reality. Mass confusion, spoon-fed to the blind, served now to define a cold society from which we'll rise. No. I got to hold on. You just got to hold on. Those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Let us use that power. Let us all unite. And we'll rise over love, no way, through the science skies, it's fast becoming our minds. Over fear and into freedom. Cóż, bardzo właściwie, tak jak powiedziałaś, nienowoczesne i nowoczesne. Sam użyłem określenia, że takie bombastyczne, trochę podniosłe, ale słucha się tego. No, może dlatego, że ja słucham starych, to między innymi. To mi przypadło do gustu, ale ustaliliśmy, że słaba okładka i dlatego... Ta płyta mnie nie zwabiła od razu, jak ją zobaczył. Ale teraz już pan z pewnością nadrobi. Teraz tak, postaram się. Krótkie wyjaśnienie napisał Tomasz Gdyni, który nie bardzo uważnie nas słuchał i koryguje coś, czego nie powiedzieliśmy, że w filmie Double Trouble śpiewa Nancy Sinatra, nikt tego nie mówił. Także, drogi Tomaszu, rozumiem, że słuchasz i chciałbyś, żeby wszystko było bezbłędnie, ale zupełnie przypadkowo było bezbłędnie. No to teraz ode mnie i nie traktuj tego jako odwetu. Bardzo w porządku, bez przesady, chociaż zespół, nazwa może wywołać twój niepokój, Queensryche, ale idealnie pasuje tytuł. Chciałem wyjść poza schemat, że jak podwójne, to musi być w tytule dwa, albo duet, albo tu, albo twice. To są oczy, no bo normalnie u człowieka są oczy. Pan ile? Widzi moje oczy, zaszklone łzami. Dwoje interesująco wyczekujących. Nie, to jest przerażenie. Przestań. Eyes of a Stranger, Queensryche. Warto posłuchać. Zobaczysz, że za 2, 3, 15 lat będziesz to lubić. Thank you. time I try to leave it behind me, I see something that reminds me of you. Every night the dreams return to haunt me, your rosary wrapped around your throat. I lie awake and sweat, afraid to fall asleep, I see your face looking back at me. Stop! No widzisz, mówiłem, że się pomalinku przekonasz. Jest uśmiechnięta redaktor Anna Queensrake. Co to było to na koniec? Dźwięk zamykający, koda taka. Szatan zionął ogniem? Nie, no oczy nieznajomego, Eyes of a Stranger. No, może się potknął o coś i przewrócił. Kończymy, Aniu. Kończymy. Musisz coś takiego, tak. No jak to się mówi, konsyliacyjnego na koniec. Z moich płuc mógłby się teraz wydobyć jakiś jęk rozpaczy po tym wszystkim, czego słuchałam przez ostatnią, jak wydawało się, wieczność. Ale wydostanie się z tych płuc. Płuca są dwa. Piękny głos Florence Welch. I to jest na do usłyszenia ode mnie. No dobrze, to na usłyszenia, do usłyszenia od nas dwojga, bo tematem była dwójka. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania od